اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا ياكلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون سورۃ الحجرات مدنی سورۃ نزول یو صد شپگ ایک سو چھ سورۃ مجادلہ پر نازل چھو رہے یو صد شپگ نمبر نزول کے اور ترتیب کے یو کم پنزوس انچاس نمبر سورۃ فتح پتے لگے دل چھو رہے رب د سورۃ مخ کے سرا یو دا چرکر مخ سورۃ کے بیان د فتح ہوش نو دے کے بیان د امور منتظمہ ہو یعنی اشارہ دیتا تھا فتح بد اعلیٰ کامیابی کی چددی کے کم اغ امور منتظمہ دی پاغی بان عمل ہو کے اعلیٰ گنی فتح بد بیاہ خراب ہے شدید وجن اور پھنسے راڑا مخصورت کی بیان دا بشارت دا فتح اس اندی کے بیان دا امور و دا اکون ہو کہ پاغی عمل ہو کے نہ فتح بد نصیب شی اور نہ بیاہ باغ فتح بلاڑ شی شکست کو تبدیل دیو جو پھر راڑ یا دوے موجا مکھ صورت کی آیت نمبر شپگ اشتم کے ہوئے چھ الدم کلمۃ التقوی اندر تھا آیت نمبر تیرہ کے وائی چھ کلمۃ التقوی تو ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم عزت من شو دیو جو نور پھر راڑ امتیازات دو صورت صورت ممتاز ہے پو بیان دو اغو آداب و چبائی بانے یعنی جماعت مضبوطیا راضی بد صورت نشتا یادین آ منو او ایمان والو نمقصد صورت بیان داغ امور چداغی پر نافذ کول سرا یعنی پر جماعت کی مضبوطیا راضی ادو مزگر فمین کی محبت امین پیدا کی اقدا نافذ نشی تو یاد ابل سر جگڑ کئی ابل مات جماعت بٹول تسنا شی خراب تراب بشی یو الذی نا منو او ایمان والو او کسان چا تو مل مسرد جیاد انفاق لا تقدم بین دل ممخ گئی مخ دا اللہ رو پیغمبر دا اللہ نا یہ چی ایمان دا اوڑے دا اللہ خپل خبرہ دا خپل استاد خبرہ دا خپل پیر خبرہ دا په قرآن سنت تعالی خلق لگی نو قرآن د خلکو د مشایخ په اقوال باندې تلی مونږ نه د مشایخ اقوال په قرآن باندې تعالی مشایخ به خطړه دي مونږ به عزت کوو لیکن قرآن مخکې کوو نه د پیغمبر نه نه مخکې کوو الا لا تقادون رومانه حکم چې خپل خبره د خپل استاد خبره د خپل پیر خبره کار ته لوی سړی ستا په خیال د خدای نه لوی نه پیغمبر نه لوی نه د خبره په قرآن تعالی دا لومبه ده دویم حکم ذکر کوي آیت نمبر دو کې چې خپل رواجونه خپل رسمونه دا د پیغمبر د سنت تابع کوي یو الذین آمنوا ارفعوا اصواتکم مو پورته کوي خپل آوازونه د پاره د آواز د پیغمبر ولا تجروا بالقول زور مو کوي الله پیغمبر اسلام ته خبره کې په شان د زور کول د باسات باسه انت برابرو کې برباد به ستاسو عملونه تاسو به پوه نه شي ابن قیم رحمت اللہ علیہ لی کی پری بانی چی نبی دا آواز دا پاس آواز اچھتین آمال بربادی گی نیچے دا سنت دا پاس رواج اچھتین آمال برباد نیشتا نو خپل نو دیر مطلب دا چی خپل رسم رواج دا نبی اسلام دا سنت تابع کے بدا نا چی دنگ رواج دا ریڈون بارت خیرہ دا دویم ادرے میں ہونا بھائی دا پیغمبر سنت دا مگ دا پارٹول نو چھتی درم دیکر کئی آد نمبر چین کے کہ او پاتک را غیر نا ادبارا ته په خبره به اعتبار نه کوي د ملګري باره کې څه وي یو الذین آمنوا و ایمان والے نجاکم فاتکم کرایه تاسو به اعتبار په یو خبر باندې په تبینو نو تحقیق کوي هسې نه چې بې تحقیقه ان تصیبو ورته کې تاسو یو قوم ته په سبد نه پوهی نو به ګرځئ تاسو په هغه باندې چې تاسو وکړو نادیم پشیمانه فاتق نه مراد دې ده کې عام فاسق دی فاتقون بعد خالی چی پلون که مرضی تا بغوزی صحابه سا نوی فاتکون دیرن فاتکون مراد ولید اقبال اقبا رضی اللہ عنو اپا آگی بے کسی جوڑا کرد چی نبی اسلام دیولی که بنو مستلق تا چیور سی دا غرارا دا صدقات ترارا دی چی تلین دیو دا بنو مستلق وی دشمنی وا دبونو امیہ او دبونو مستلق دشمنی پات شو په زمان جاہلیت کې چرتا بنو مستلق هم بنو ته مدینی سره او چرتا مکا دا او داسې ته وایي چې د سن د بلوچانو د چینیانو دشمنو باندې ځان چینیانو سره دشمنی ده یا د بلوچانو دغه سره دشمنی ده د جاپان سره بای دا کوم ده اصل کې دا غبوغز ده وې دې چې لاړ دای کیسه جوړ کړی ده انو هغه لراوت استقبال لا ایت توري توري مور او است د خوشاله نه استقبال دوی ګن ما مرګ روان یو ډیر په برمنډه شو نو ته بوز دل ویل کی دا فاتق نه ویل کی دا چې او تختی فاتق دا نه فاتق دا الله کو ماتم کی دی کړه الله کو ماتم کو دا بوز دا به چې یو بوز دل بیا وینا مونږ په فاتق ګورم اسم نکره اوره یعنی عام فاتق دی نه هغه عام اسم نکره چې کله پس د پسیاق د نفی کرا شي نو بیا ام پاتې کی وای دا پسیاق د ثبوت کرا غلا ان جا موږ وګنا اصل خبر را اس بنا کرا چې پسیاق د نفی کرا شي اپ مارز د اخبار کرا شي نو بیا دا فائدو ور کوي د عموم خودوی ما قدم زکا کله چې اس بنا کرا پسیاق تو ثبوت کرے کدی دا کہ او پمارا دے شرط کرے لکدی دا ان شرط دا دم بیا عموم پے دور کی خانا دم بیا عام عموم پے دور کی دا مر عام پے فاسق دے بلا خبر دا مسند احمد کے حدیث را دی لکدا دا واقع جے دا دادش پگم کالا دا چکم دی بعد پتھرو لکھلی دی دش پگم کال دے جتا او مسند احمد کے سلورم جلد کے 32 نمبر صفحہ کے اگر کی دو ولید عقبہ روایت کی وائی وہ ولید عقبہ سے لما فتح مکہ تو کہ مکہ فتح شوا جالا اہل مکہ تھا یا اتون و بسبیان نبی اسلام علیہ خپل معشومان راوستل فامسخوا علی رؤوسهم وادعوا لهم نبی اسلام سر لاس راک دعا به ولا وکړه چې خدای دې نیک صالح لوی کی الله پاک دې مجاهد لوی کی نو فجیع بی الیه نو زو موی راوسته شما نبی اسلام دا و ان متیب بخلوق زما په سر باندې یو داد خوشبوی لګیل چې نبی اسلام ته خوښه نه وه خلوق نو فلم یمسخ علی رأسی ولم یمنعه عن ذلك و اذا نبی اسلام زما په سر باندې لاس را نه کمال دعا په زما په لاس سر ولا لاس را نه کړه چې دغه خلوق زما په سر لګیدلو او دې بیرتیان تپوس وکړه چې په شپږم کار باندې دی سړو بن مستلق دی لېږل او صدقات را په دوه کاله بعد ماشوم اوس دا به ته ټیکې خیر دی ته به دا ټیک ده چې ته دا کومه خبره کوې اوس دا ته ټیکه چې دوه کاله مخکې سړی وو د شل دویشتو کالو او بیا د سر پنځو شپږو کالو چې نبی اسلام دې راوسته دا اصل خبره ده دا د رافضیانو قول دی رافضیان هغې خو کار داری چې صحابه کرام بدنام کی او دای میشن اصل دا صحابه کرام دی میشن د قرآن قرآن بدنامول او چې څو صحابه کرام نی بدنام شي نو قرآن کریم نشي بدنامې دې وجنه ابو ذر رحمت الله علیه هغه وایي اذا رأیت رجل کله چې یو سړی ویني ینتخذ احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه یو صحابي دی یو عام صحابي تنقیص کوي دغه بد وایي نو فعلم انه زندیق پوه دا زندیق دی لأن القرآن عندنا حق قرآن د حق کتاب د الله کتاب دی والرسول حق رسول الله صلی الله علیه وسلم حق وانما ادى الينا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم امونته دی قران حقانیت او نبی صلی الله علیه وسلم حقانیت دغه پیغمبر دغه څه چا درغلی صحابه یو چې صحابه دا د گواهان دي د قران کریم د حقانیت د نبی صلی الله علیه وسلم د حقانیت ثابتولو که صحابه بدنام شو نو نبی صلی الله علیه وسلم بدنام شو دا مړه خدای خدا هغه پیغمبر نو او قران دی بدنام شو دا بنیاد دی زمګه پوه شئ نو دا فاسقون نه مراد ځکه یو عام فاسق دا تا ته قاعده وخوله یو کس دی فاسق دی هغه راغی تا ته پلان کې در دا وي نو دې ته تحقیق ونه چې په منډه ټوپک راوړ ډس چې ویلې نه داسې مه کوه دا یې تا ته د ملک د اصلاح دپاره قانون ذکر کړی دا نه چې دا دی چې د ولي عقوبت مراد دی نو دا درېم ادب د معاشرې سمرو څلورم ادب آیت نمبر نو کې وان طائفتان من المؤمنين او که دو تن طائفه اطلاق په فرد واحد کې په جمم کېږي نو دا نه چې د ډلو جنگ جوړ شي روغه لوک دوه کسان خپل جنگ کې روغه مکو دی ونه د شیخ معنا کمالی به وامه موږ دې څه مطلب دی وان طائفتان او که دو تن د مؤمنان یک ته تلو جنگ وکړو فاتو بینهما نو سلو کې په مېرې کې جوړ جاړیو کوي وان با چل ته څنګه سلو کوي په امباغت اخدامه کچر زیات کو یو د دې دواړو نه چې هغه روغه نه کوي هله خدا په بل باندې چې زور روغه نه کوي نو فقاتو التي نو جنګ وکړي دغه هغه کس سره تبغي چې زیات کوي تر دې پورې سپی چې راوګري الی امر الله د الله حکم ته چې هغه صلح ده ته به بیا د هغه ملګری کېږي چې هغه حکم صلح کوي دا بل چې نه کوي د مخالفت کې به ودرېږي نو په انفات پس که هغه راوګرځې سولې سفاس دي نو سولو کې په مینځ کې په انصاف تر وقت دا ولې اخستو تا ذکر را چېرنه چې دا جوړګه به اوس خوښ شمه تا سول نه کول بس برابر نه بیا به انصاف کې نو دا څلورم حکمو دوه مؤمنان جګړه راغله سولو نه کوي چې القرآن رحمت الله علیه له ځل کسان راغله ویجی موږ ته راغلي وو کوکا بابا شاه منصور مولانا صاحب وی هغه اوټون ته ولاړ دی موږ هغه رالېږلي وو چې تا غلی دا شیخو ته بالکل ته به مله اوټ ورکړم او زما ملګرو ته به خو یو خبر وکړي تاسو هغه نه تپوس ما د هغه روانه پسته راغلی وي دا خو معمولي خبره ده عبت ده که خبر تپوس ما له بیا راشي دی چې لاړ شي هغه ته نه د ټټی بچو به کنه د ټټی بچ دی د سپی بچو مو او نه کوه ما له اوټ نه راغی هغه راغله شیخ ته وی وی جو داسې اوس بس وکړي بس نو یز به نه دا کو نو وی نه اوس به زما ملګرتیا کوي خانه قرآن یې ورته پاین بغت اهدام زه خو سوله کوم هغه نه کوي خو ما ویل چې ته تپوس وکړه چې زه یادوم روانه پسته راغلی وه اصل قرآن په دې دغه راغلی وه کله چې شیخ رحمت الله له شرک رد کون دی ورسره ملګرو دی او دا چې ډېر ملګري ورسره په صحابه کوي نو چې کله نو شیخ رحمت الله علیه د بدعاتو نه شروع کړ د خاتونو ماتونو د چاندو ماندو اندې چې جدا ژوند وسه خورو په دکې روان راغلی وه نور څه وجه نه وه نو هغه وایي چې دا دې کله ویل چې قرآن پس راغلی وه د شاه منصور بابا الله دې به هم قصړو د شیخ ملګرو د شیخ نه قرآن زده کړو خو مشر او مولاو شیخ خدای ته قران جو مال نه راضی شیخ خدای ته بتا خیم خیر نو دچ دردم ته بد لګ دو عالم ما یا د مولا دی ما مشهور مچ مولا دی ته خو امی شیخ خدای ته بر راضم خیر دی شیخ ډیر کمالی سره ویزه برم پخپل پیزه وراته ته به روان درد کو دا خلک وای دغه نه زګرغه خپل نور دغه درد تور کنه دغه دوی درد تور شیخ دا درد تور شیخ کمالی وو د شیخ علم دنیا منل اداغه تفسیر ما ته پرو دغه وګوره چې چاغه کې ستدي یې سم به نه شه سی په کې کلیا ته نو هغه نه پوی دا چې امام تور بابا اوس نو په زیم نه به ته دعاګانې دا خسر ډیر دا اوس زیم خسر دی زمونږ زمام ملګری دا د جاهلیت زمانه مردان ته موږ سره ته شپې به مرا سره کولې زمان لږ مشر وې یو کال دوا داسې زهر دی مزور به د اجمل د ماما او خسر دی اوس چې موږ ډیر عزت خاطر موږ لکه خدا رہے چھے دا مولانا پچھانا خدا رہے پہلے کے کنا آنا جنہا شیخ پچھانا رہا پلارو شیخ خوش شیخ شیخ پچھانا لیم آلیم خوب دنیا کے دیر کم دیدہ چانتے یا خو آیا مولانا تھے مولانا دا شیخ پچھانا تھے خرق خروانی باقاعدہ دا در داورا ماں کنا من خود در ما نور در سنو مرے دی نور آتے کتابو نہیں خیدی پلے پلے دیری لگو دار دان دی پسند نہیں پیگی آیا مولانا دا کچھ سادہ قرآن جان تھے خی آتے دو حوالو دا پارے وڑو کے کتاب دان تھے چوالے اگر نا کئی انور تا ترجمار تا پا یاد باندی کئی شیخ مولان سیبا خلاتی مر تو دیادی دی بہرحال دا آیاتون او تا یاد کن او سا پینزم ادب چی ارکان یا رکن سرا توکن که آیات نور گیارا کئی لیت خر قومی مقومن دکا دیت را جماعت که شر پیدا کی گی یا توکا دا پہت که دن اگر جائزا ایو د بل بی بی دتی کولې پټو کوي شرمول دي هغه نه پکاره او شپګم ادا ورکه د نور دولسم کې په ګومان باندې به عمل نه کوي لکه یو سړی دولی د پستر پند د شپې توای پړ کې راځ دا د غلا کړل نو ترې په سما په لکه په خولي دي چاته دوی دا د غلا کړن بیا ته ګیره ول تاسو په دا غلا را کې د خپل پټی نه راوړي یو سړی روان دی او ته خدلا او ستاره کړه جدا جوړ شو پر دې خزه روانه کړه په دې ته ما په لړکې راغلی خو که چاته دی چې دا د وګړه خزه بوزي زنا له بیا یې تختې نو کړي دا د خوري یا خزه یا موري یا لوروي یا تروروي نو دا ګومان وای عمل کول دا ناروا دي بل خو به ګو ځان سره د ګومان نه ګومان او ځان نشته تر ګومان خو غیر اختیاري شه تړي تراشي نو دا شپګم ادا به او و مدا بیا آد نمبر تر کې الکرامت والفضیلت بالتقوى لا بالانساب ولا بالعمر یعنی عزت برکه په تقوا باندې دا په نسب نه دی چې دا سید دی یا دا مالدار دی نه نه یا اوس علم دی نه چې تقوا پکې علم دی کمی خو تقوا پکې چې عمل په قران باندې زیاتی هغه به عزت ورکه اب یاد آیت نمبر 4 وروسته د منافقانو بیان شروع کی منافق چر پر دی اصول پر دی آدھا مانا مال نہ کہی اس لفظی ترجمہ دا خصان شوا یو الذین آمنو و ایمان والاو و اقتان چاہتو مرمہ صلی جہاد اد انفاق لا تقدم مخی کئی مخی دا اللہ دا پیغمبر دا قرآن سنت نبا نمخی کئی خپل رواجونا خپل مشران خپل ذان دا بلان دی ساتے و اتقو اللہ و ارگی دا اللہ نا جہادو کئی قرآن اللہ اور ان کے پوزا تیو الذین آمنو و ایمان والا و حقا سان ساتھ امر مسئلہ جیاد انفا لار پر طرف و اسواتکم موچا تو اقبل آوازونا تا پر دا آواز نبی اسلام نو دارنگ اقبل اقبل رسم رواج پر سنت نبی اسلام موچا توئی جیسا زنگ رواج والا تجرور لگو ازور مکوئی پیغمبر اسلام تا پیوین اپا خبر رکی پچاند دور کول دا بازتاس و بازو تا پوشن ان تحبتا مالکم د دې وجنا چې برباب لې ساتو مال وانتم لا تشون تاسو باندې پوي گئی ان الذين بشارت اخر چې خپل رس مراد د پیغمبر د سنت لاندې کوي ان الذين کنا کدان چې لاندې چې پس کوي خپل وادونه په نيزه پیغمبر یعنی خپل رس مراد د سنت لاندې کوي نو دا کدان امتحان الله قلوبهم للتقوى چې خالص کړی الله خالص کړی الله رونه دې پارتو دې امتحان الله دې دا اړه مانچ کړی دې د توحید د پار له سنت د پار له مغفرون خالص دې پر بخنه اجر لوی دې ان اوس هغه خلکو زجر یقینا کسان چې اوازونه کوي تا ته آخوا د کوټه ګونه زیاد نه خردي یا محمد اخرج لینا یا محمد اخرج یا محمد کوټې نه پله ته د دیوال نه پله یا محمد خر دی ادیر نه جو یا محمد دا د خر بچی نه د خر بچی نه هم زیات خراب دی ولو ان شیخ قرآن وی یو ځل وی ګاډي کې بارې لیکو یا محمد نه ما سر کښته کړم یو امیون ما ته ولی جی تاسو ولې سر کښته کړم یې ما له هغه نه بل بل دغه ناست وم مچ ناست وم مچ ورته وایي چې دی باندې خدا بدلګي که نه نه دغه بیدتی مولا وی دی باندې بدلګي نو شیخ چوکه چې مولا که امیون ته وي غږ نه امیان سره بهډېر ګزاره کړم خو چې مولا به خبره کړم هغه خو هغه به زدي نه دو یې بد به روان لګي تا نه الله خر جوړ کړ پیدا کړی الله مان خر جوړ کړی قرآن وایي چې د دغه نه اخوا د دیوال نه خو نبی اسلام ژوندی و حیات و حیات دنیاوي دیوال نه اخوا ته یا محمد ویلې و یا محمد اخرج لینا نو هغه خر دي لا کلون دي او تو د دې نه یا محمد ته د خر بچی نه بس غلی شو خلکو هغه ملا ته جواب ورکړ که نه هغه غلی دی شیخ ورته دی جواب نه شو بس سوټه پر دی بس خوشنو کی بیا شیخ خر اخه وی دی بس جواب وکړي دی خو دې له خر چې بس اعتراض وکړي اکثر لا اکلون زیاد نه خر دي اکل چې بهن خر یې کنه خو یي ولو انم که چر دې خلکو د بنو تمیم و هغه زمانه کښې دا خلک د بنو تمیم قبیلې وو او که چر دې خلکو صبر کړی وی تا ته اواز نه کړی دا شانتې حتی چې راوتوی دی ته لکانه خر نه خامخوا به غوره دی دپاره والله غفور رحیم الله دې بخونکی مهربان یو الذین آمنو دا اوس هغه درېیمه قاعده اے هغه کسان چې تاسو مل مثلا جهاد پاک ان جاکم فاتقون که چېر ان شرطیه دی جا جا که چېر راغی یو فاتق یو بیدواره په یو خبر سره اوس نقره په سیاق د خبر کړه جا خو په معرض د شرط کې ده نو دامه نقره ده ښه اسم نقره په یو خبر سره په تبینو نو تحقیق کوي انا جو سپی نه غوږ وړه سپي پسې منډه کې لږ تحقیق کوه ان تو به چې ونرسېدی تاسو یو قوم ته په سبد نه پوهې نو به ګرځئ تاسو په هغه چې تاسو کړي پشیمانه عامه قاعده دی ته خامخا ولید افوا پسې ولګوله ظالمانو والمو پوه شي اصل کښې ولید افوا دا د حضرت عثمان رور دی ښه خو دی خو حضرت عثمان بدي شي د بیرتیانو نو دا د هغه د مور د طرفه رور دی خیاپي او دا نبی علیه السلام د پپو نوسی دي د نبی علیه السلام خریان کېږي دا عثمان رضی الله عنه او دا ولید هم دا نبی اسلام خریان کېږي لکه څنګه چې د اجمل دي دا دغه څنګه کېږي دا راحل دي دا شانتې وو نو دی دې ته نه ګوري چې هلکه دا نبی اسلام څوره خو دی چې تو دی چې چابه هغه به زما څنګه خوښ شي دا خو زموږ نوسی دی که نه خو دا اجمل دي به څنګه خوښ شي هغه سړی دا خوري ته څوک بد ګوري یا بدې وایي نو دې ته نه ګوري چې دا خو د نبی اسلام خورایي نه دي د پپو د لور زامنې دي یا یو الذین آمنو وا کسان تاسو ایمان راوړی دی په جهاد باندې ان جاکم کراچی او نایت باره په یو خبر باندې نو لټونه کوئ تحقیق کوئ ان تصیبو لئلا تصیبو چې ونرسېږي تاسو یو قوم ته په سبد نه پوهېږئ نو به ګرځئ تاسو په خو هغه باندې چې تاسو کړي دي پیشې ما بیا به چاهې دا مې څه وکړو والمو پوه شئ ترغیب ورکوي ته عبادت پیغمبر اسلام ته پوه شئ نه پیغمبر رسول الله چې په تاسو کې موجود دی پیغمبر الله چې کل نبی اسلام وو اوس سنت موجود دي ښه لوتیوکم فی کثر من الامر که چېرې ومنې دا پیغمبر اسلام په ډېرو کې د کارونو ستاسو نه لعنت هم تنګ به شئ یعنې که نبی اسلام ستا دې رواجونو ته ټیک وایي چې یو ټیک دي بیا به تنګ شي کول لکه دا اوس چې کوم رواجونه دي ړومبار د خیراتونه دا کوم چې دا ولیمې په کومه طریقه کې که نبی اسلام دا ټیک دي بس نو تنګ به شئ اوس خلک تنګ نه دي رواجونو کې که ومني اوس که یو سړی د پیغمبر سنت پرېږدي سنت تابع کړي د خپل رواج نو بیا تنګ اوس خلک ټول تنګ شوی دی ولیکن الله حبب الیکم الایمان لیکن الله محبوب کړی تاسو ته ایمان آخر تکړی دا ایمان پړونو ستاسو کې ابد ښکاره کړی تاسو ته کفر ابد ښکاره تاسو ته پیسک ابد ښکاره کړی تاسو ته عیسیان کوپر اوچت دی ورپسې پیتک دی بدعت حیثیان درواجونه دا چې ایمان چاکی ته به کوپر هم بدلگی او دارنګې بدعت به هم بدلگی او دارنګې رسم و رواج ورته هم بدلگی چې چا ته دا بد نه لگی دا ایمان غلط دی پوه شي اولایک دا خلک عمر راشون دا خلک دي لار موندون کې فضل من الله دا فضل دا غوره والی طرف د الله نه نعمت دی والله علیم حکیم الله پوه حکمت والا دی وان تو پتانو که دو تنان د مومنانا اقتلو جنگ وکو فاسدو بینما اصولو که پمین دی که فاین بغتی هداما پاس که چرزیاتی که یو دینا پبل باندی نو جنگ وکوی داغا سر چرزیاتی که یعنی دی کمزوری دی یا صلح که اغسر ادری گئی تردی بور چراو گردی اغا بدماش الامر اللہ پیتلی اللہ تش صلح اکی فاین پاعت کراو گردی دی چوی اصولو کم فاسدو بینما نو صلح که پمین دی که پا انصاف سر وقت دو انصاب کوئی ان اللہ بشک اللہ حب المقتدین منہ کئی دن صاحب دارو سا دا والی رسول ہو کئی دکھا مومنان رون دیکھ پلو کئی رون منس کا صلو کئی انما المؤمنون یکن مومنان رون دی پاس دیو نو صلو کئی پا مندر رون ستاسو کئی ویر گی دا اللہ نا خام خواب پتاد بارو مش رہا مشی او سا قبل قائدہ شپینتا ما یو اللہ دینا آمانو ایمان وال اوہ کسان چاہتا جهاد انفاق لا تخر کومن ټوکې نه کوي سړی د سړو تر خریدې چیشي به دا سړی چې ټوکې سره کوي تاسو غوره دی نه وختي به غوره دی نه چې ټوکې کوي ولا انسان نه دی ښه دی ټوکې د ښځه ښه دی ول راوستې قوم کې ښه دی وی کنه قوم کې ښه دی شامل خو چونکې د ښځو دا عادت ډېر دی د ټوکو دا د بل کپڑے پورې به خاندي د بل خط پورې به خاندي که بندرۍ خاندي وه که دنګه سو دنګه بدلګي وای دې کپڑو ته وګوره پوزه څنګه دنګه دا پوزه څنګه دوې د ښځو دا عادت دی دا عادت سړو کې هم دی ولا نسانه هنه دې ښځې کوي ټوکې د ښځو سره خریدې چیشي به دا چې ورسره ټوکې کوي غوره دی نه نن که هغه یې نوي دي قرآن به نه پوهېږي ټوکې ورسره مکو تا نه به هغه خدای ښې کړي ولا تلمیز ول پوتاکو انپوتاکو مو دا دار کوي خپل ځانه په خپل ملګري داغ مه لګوه د خپل ملګري صفایي کوه که سړي د ملګري باندې داغ ولګ دا خو غلط وای نه دی غلط دی دی قرآن له الله راوسته دی ټیک دی قرآن له الله ګنده سړی نه راولي واده تاسو بدنام کړی دی ولا تناوضو بالالقاب بد نومونه مه نبض بالالقاب چې غلط نوم وته یو هغه د ګپ دپاره یا د مور وله پلار نوم لکه زه چاته ټیپر وم دا د مینې هغه پې پوهېږي یو د بل تحقیر دپاره نوم اخلي او لنډیا او برګیا او پلان دا ښه نه دی او توریا دا غلط دی نبض بالالقاب بئس الاسم بد نوم د پیسق بد ایمان د ایمان دعوه چې کوې او ته بل تحقیر کې نو دا خو دا فسق دی او مؤمن سره فسق ډېر بد لګي عمل اتوبه بر وما لم یتوب چا توبه نو ونیسته دا قدن دی ظالمان ظالمینو یو الذین آمنو شپږم ادب هغه کسان چې تاسو مال مسله د جهاد انفاق هیڅ تنوع کثره منه ځوان نه ځان استاد دې ډېر عمل کول نه په ګومان باندې یقین بعد عمل کول په ګومان باندې ګناه دی ځکه ته وایې ته په ګومان کې ته وایې چې دا خو جوړ پردی ښځه روانه کړه بې خور ګناهګار یا بې لور یا بې ښځه یا بې ترور یا به هغه سره پنډي د خپل پټي نه بې راغلی ته وایي دا خو د غلا کړې ده په دې کې ته ګناهګار شوې هغه کپړه کې دې تیریږي هغه باندې ګناهګار خو چې ووایې بل ته ولا تجسسو هغه وخت سره وخت تجسس دي ته چې دوه کسان خبرې ستا ځان انګار کړی داسې کتاب ګوره سره یا موبایل کې لګیا هغه وخت دی ته دا تجسس دی یا د یو سړي څخه ځي نو کوټې ته چې سوی دوه کسان درې کسان خبرې په نیغ در نه کېږه ته ادرې دا تجسس دی خبره به وارې چا ته به دی تباهي جوړه شي یا به تا په دې خبرو کې یا به خفې ولا تجسسو هغه وخت سره مه کوئ ولا اختب بعضکم بعضا اغیبت نه کوي بعض ستاسو د بعضو هغه خوښه یو تن ته نه چې وخوري خوښه د ورور خپل مړ فقر ته مو تاسو بد ګڼئ هغې له د غیبت دوره سزا ده چې غیبت دی د بل وکړه ګویا که تا د خپل مړ ورور غوړې د مړ ورور غوښې د انسان غوښې بیا د ورور بیا د مړو ځکه هغه موجود نه دی ته ورته لګیا غیبت وایي څه ده غیبت وایي دې ته چې یو هغه کې هغه شی وي هته ورپسې وایم او بہتان دی تو چې پکې نی اتی ورپسې وایې یو دی جرحه او تعدیل چې هغه دینی نقصان یو سړي کې بدعتي دی مشرک دی دین فروش دی او ته د هغه نه فرض چې دی دین فروش چې خلک د شر نه بچ شي نو دا ثواب دی لکه محدثین هغه په دې باندې کتابونه لیکدیاره تک دا دا منافق دی او دا شیعه دی او دا رافیزي دی او دا مجهول نو دا غیبت نه دی بعد خلک په دې پوهېږي نو په دې فن وایي دا غیبت نه دا دین خدمت دی امام راضي امام شافعي رحمت الله عليه مکې ته راغلی و خلکو ته یې موږ ته احادیث بیان کړی ښه هغه شروع پلانکی بدعتي دی پلانکی رافیزي دی پلانکی دا دی تا حدیث بیان کوم تا خو ایله دا شروع هغه ته چې په دې نه پوهېږم تا په حدیث نه شي پوهېدی اصل شی دا دی چې تا به ایمان ایماندار نه پېژندلی تا په حدیث څه پوه شي اصل شی دا دی یو دی جرح او تعدیل هغه ممدوح دی هغه مطلوب دی ابکې او یو دی غیبت چې هغه یو د دنیا په مقصد چې تو اج دی ماته لاندې شي دغه د بعد خلکو د عادت وي چې ځان اوچته یې په بل باندې هلکه خپله څه کارنامه وښایه که نه اکثر زمونږ د ډلو کې داسې لکه مولانا ته خلک ځان نږدې کوي زما بد هلکه مولانا ما پېژني او مونږ خو یو ځای کوای نو له مونږ سره وړوکی لوی شوی دی یو قسم مونږ پېژني هغه او زما باره کې څوک ته هغه ته پته چې مونږ څنګه خلک یو او مونږ پېژني بعضې خلک زما ورته بد وایي نو هغه د هغه پړه کې هغه خو هغه خوښېږي نه چې هغه زما ورته بد وایي یا زما درو یا درونه ته وایي هغه مونږ پېژنو مونږ خو د یو ځای یو مونږ ډېر نږدې پاس یو او مونږ یو بل ښه نږدې لیدلی یو بل نو څنګه به یا ما ته یو سړی مولانا بد وایي نو ما زما په نظر خو ښه نه لګي هغه سړی که نه ٹھیک زبر سر زبر سر وہ مجھ دا خیر من کو میں ہم تھے چپا تو دے سورہ خبر کہیں مولانا ہم داتی کی اکثر زما تو زون او خا خا ودیو تو خبر شو نا دا پڑھ کے بد لگی دک مولانا پی جنی چلا کم خلق من سر دیر پات شو من کو دا پات شو دیر دان چ سوق بنو من سر بنا سو بیا زما رو رغبان دیر میں زما رو پم دیر میں دا حافظ تو ادما مرد ما خوین دی پلا میں نہیں پڑی که ددی مور محمد کمر دی مور اپ ډېر زیاته مینه په دې په مولانا دی په ټول قوم باندې او هغه بله زهدي کور نه ټول مو زموږ خو موږ دی سره د خدای نه بعد پیغمبرنه بعد دی سره موږ مینه کړې دی کور سره لکه موږ ته ایمان خیل دی نو موږ به څنګه دی بد وو نو بعضې خلک پوهېږي نه نو خپل ځان اوچتوي زموږ بد وایي نو خپل ځان سپکوي اوس ما ته یو سړی دی یو ملګري بد وایي ما یو ملګری دا ما ته چا بد وایي ما ته ګور داسې کار دی دا ته چې وایي د دې نه ما ته په کې ډېرې بدای معلومې دي تا ما ته یو بدی وی کنه بیا ما ماته شل بدی ما خو سره د هغې نه زه هغه سره ملګرتیا کوم ما ته پته نو ما ته څه له وایې ولوته به زه تا نه خفه شم چې تا ته پته زما ملګر ته ته ولې ما ته دغه بدی بیانې چې ته پوهې په دې باندې چې هغه د دوست دی یا د ملګری دی نو ما دغه بدی مه وایه ما ته بدی معلوم خو ما ته د هغه کیسه نیکۍ معلوم وي د هغه نیکو د وجه نو داسې به څوک چې هغې به تشې نیکۍ دا خو یو پیغمبر یي باقي مونږ کوم بدی شته نو موږ سره د بدو خلکو قبول کړي نه یو موږ کله دور نیکانو چې موږ ټول نیکای نیکای دي یو سړي کې نو یو سړی چې د چادو ته ته د هغه بدي مه وایه زموږ د کلي یو کس نوم یې نه اخلم اوس په دې کراچا کې موږ وو نو یو کس موږ له ډېر عزت کوو موږ سره تلو راتلو د هغه یو دوست د پنچیره د هغه ما ته د پلانکې ساته ما دا زما خدای کې کمکه ترې ماڅه وي ما ته د ده د ښځې د لور خبره وایي حالانکې دا زما د وړوکوالي مګر داسې بېوکوب دی ما د دلر ما نور هغه موږ له هغه سړی موږ له ډېر زیات خاطر هغه مړ شوی دغه سړی موږ له به چې موږ لاړو موږ له به دوره خاطر هغه سات باندې چرګ به لار کو ډېر زه هغه بد کس فاروق محمد نو موږ له بلای عزت هغه وته د هغه کیسې وکړه د لور ذات ما دا بېغیرته انسان دی هغه سړی ما د پنجپیر باندې نوم ریښه دی ګور دا ما ته وی چې د مور دا کړو ما دا دله دی که دا دلن هغه موږ له سوره خاطر کړی چې دا موږ د ما نه مشر له پنځه شرط سل کړه موږ نه مشر هغه سړی موږ به چې راړو دا لکه د نوکارانو موږ ته لګیا ځای د هغه موږ له به بلا خدمت وکړه غریبه نو ما دا بېغیرته انسان دی نو د بعضې خلکو دا عادت وي چې د بل په سپکاوي باندې ځان اوچتول غواړي ته ځان اوچتی نو څه کارنامه وښایه بل مه سپکوه د بل بعضې خلکو دا عادت وي غیبت دې دپاره کوي چې هغه کته شي دی اوچت شي واتقوا الله ويرجد الله انا يقين الله ويرجد الله غيبتنا ما كوي يقين الله توبه كون كما ربان يغنا تو خلقو ان خلقناكم من ذكر وانثى من پیدا کړ دی او سړی دی او خدینا بابا ادم اگر دل می تعلیلی قبیله وړی وړی قوی شوبن لول خاندان او وړی وړی لکلو خاندان مګ پختانیو بیا په لوی خاندان کې وړی وړی قبیله بعد پریدیان دی بعد یې خټک دی بعد یې سبزی دی بعد یې ممن دی بعد ورغزی دی بعد بیا په دې کې لاندې بیا وړې وړې دا څه لپاره دا څه دې لاندې دي چې په دې نوچتیگنا لتعارفو دے بارے تاسو یو بلو پیجا نہیں کم عبداللہ عیسب دے کم عبداللہ عفری دے کم عبداللہ خٹک دا طرف دفار نوردانا جی دب تیسب دے تو اچھا تے خٹک لاندے دے آیا عفری دے وچ دو اچھا تے مانا بھائی ٹول یو مسلمانان یو او دیو پختانو دیو بابا آدم دا برزامن یو بیادو پختن کم چے پتانو یا اپانو دا غولا جو ٹول دیو بابا بچیو یو خلق یو خان و ناما دا خان بگر پیجن گلو دا پارے خانو پختون دے ان دا غیر سب دے دے ان اکرام کو ہاں دا اللہ پا دربار کی عزت سوک کئی عزت خواہن سوک دے ان اکرام کو ان دا اللہ تقاکو ما یکن زیاد عزت مستاز پنی دا اللہ زیاد منتقی دے یدی الکراماتو الکراماتو والپذیرتو بیت تقوالا بلانسام یو سڑے مشرکے انو آگے کی بگور چھے دا تقوا سورا را نو غل با اچتوال ورکے دانا جدا خان دے او دا پختون دے دا سب دے نا قبان بنا ورکے یو دا نکاح نکاح دا کپ دے خان کپ کے با مثل گورے لکا نائی دے راگا دا نائی دے گا دا خان پیشا دا آدھے نایانو کی کئی جولا دے آدھے جولاگانو کی پختون دے خان دے خوانو کی سعید دے سیدان دی دی کدے انسان عزت محفوظ کی گی لکا کہ یو کمزور سڑے دے کمزور تبر دے کمزور خان دے مثلا جولا دے اغا لور خیستا و خان تن اوگا دے خوی مانا خان لور اوگا دا لور چی دوار کنا طور مرد دلی ای بایستا خودم کابیان تا خود جولا لور وی نو دا اغی عزت خراب شا یا یو جولا دے او اغلا خان لور رکن در پکار نی چوی کی ولی اغا جنه بای دو خستا کابیان تا جولا گانه نو دا خان با پس پکی گی نا ار تلی پکار دی اغا کپ دے یو دا اللہ در بار عزت دن اغا پا کپ نده اغا پا دا اغا پا تقوی بانه ده واشه او نکاح چې هغه کو په کار دے چار چور کې نو خپل مثل لے ورکو مې کم له کتو لے ورکو مې بر ورکو ان الله علیم خبیر یګن الله پو خبردار ذات او د منافقانو بیان قاتل اعراب وای بند جان امن او ایمان کلم تو می و تاسو ایمان راوړ ولکن هو تاسو مګ اسلام راوړ دې اخا مګ نه داخل شو ایمان تاسو ورو ته قران دلاوی او ته و تاسو اسلام راوړ تا قرآن ویلو ویچه نو وانا تا تا مسلمانه مومن لانه مومن با علا شه چه قرآن وای سی ایمان حل اصلی که چه قرآن ها مسلمانه دو اسلام کارون موزنا که روجی نیسی حجو نکه مسلمانه مگه تا اندو نو کابر مسلمانه خو مومن نه مومن با علا شه قرآن وای پوش پسا چه پا قرآن ده وی ایمان بلیل کامل کی گی تا ایمان لا کمزوره ده وین تو دوی اللہ کچار امانی دا اللہ اند قرآن رو پیغمبر دا اللہ نو کم بن کی اللہ دا مرسا اند در بر یقین اللہ دے بخون کے مروان این کامل مومنان گوار یقین کامل مومنان قسم آمن باللہ چی مار رو پا اللہ چی پوئی چی توحید مکمل بانی پوئی آمن باللہ چی دا خیر و شر مالک اللہ دے مشکل و شاہ اللہ دے حضر نظر اللہ دے داتا اللہ دے غوث اللہ دے دا چیزان مسلمان دے غیر دا غیر برا مات کئی نو دا غدا مسلمان باتا ہو تو موزنا کہے روجی نہیں تھی وہ مومن نہیں تھا آمنو یو کامل مومن آش آمنو باللہ دویم ورسولی ایمان روی پہ پیغمبر بانی پل غم پل خادیق پل معاملات پہ ترک سنت کئی عبادات سو ملان میارتا بیا شک نہ کئی پہ قرآن سنت کئی و جہاد ہو جہاد کئی پلا گول نمالونو دکا اپا کرو دانو پلار دا اللہ کن دا کامل مومنان دے اولائکا مستادقون دا کسان رشتی نی پیس پا خپل دعوی کے قولا تعلیمون اللہ بدینکم و آتا خبرو اللہ پا خپل دین باندے والا علمو اللہ پا دے پا بانچ اسمانو کے پس آبانے پس پتمہ کے کرے والا بی کلشن علیم اللہ پا رسول مان پا دات دے یا منون آلے کا تو بعد اخر کو عدد دائیں یا دین کار بکے پتا بائی رائی تو تا سا شاگر مایا کننو رما شاگر وینا تسا جاتے خدا سے ہوگا کدما شاگر تو رما تا معلوم ہے چستا بدرسون یہ درسون کے دستا جمتا رما پیندل سکالا مک سبق ویلے خویلے سخ کارنامہ ایسا کارنامہ نیشتا ویلے ما تا بلا خلق ویلے بسا پا ما تا اخسان دستا جمع تا سبق ویلے پا ما والا اخسانات والا اخسان منما چستا آل تا دلوے تشپین تشپک شاگردان چا ہم درسون کولے تام وے درسون بیا بسا ما شاگردان سیک شوان یا منو نالے کا زباری پتا من آن اسلامو چی دی اسلام راو دے کل تمہار تمونو علی اسلام اکم وی مدبار دی پا مابان اسلام ساسو پا اللہ یا منو نالے کم بلکې الله احسان کړی په تا باندې توفیق درکړی په طرف د ایمان قرآن لرا د الله احسان و په ما احسان و راو چې الله قرآن را تا د الله احسان دغې هغه دې پوره نه کړه د الله احسان خدا و چې تا یې راوسي چې تا چاته هم خیلی وی کنه د ستو شلو کسانو ته خیلی وی ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی اوس د دعوت توحید په درې واړو صورتونو کې دعوت توحید وه اول صورت کې صورت محمد کې آیت نمبر 19 کې فعلم انه لا اله الا الله او صورت فتح کې آیت نمبر 9 کې وتسبحوا بغروتی لا په دې کې یا لم ان الله یقینا الله پوه دی په غیبو د اسمانو ځمکو او الله لیدونکی په هغه باندې تاسو یې کوئ نو درې واړو صورتونو کې ترغیب الجهاد و په صورت محمد کې هلته حکم د جهاد و بیا سورت فتح کې بشارت و او په دې صورت کې هغه آداب هغه قاعدې بیانول چې دی پابندي وکړي نو ستا دا فتحه دا به کامیاب پاتې شي انشاءالله دعا وکړه چې الله قرآن باندې کلک کړي موږ د مال توفیق راکړي الله مسلمانان دې یو موټه کړي الله مسلمانان کې اتفاق اتحاد راوړي.